A humedade do ambiente e a respiración acorta a vida útil dos micrófonos. Se a humedade é un problema, se debe usar paraventos para proteger o elemento do micrófono. Evitar soplar a un micro para saber se está encendido. Non só pola humedade se transfire, senón porque tamén se poden evitar partículas extrañas ao diafragma. Os micros de cinta son especialmente sensibles á forza do aire soplar. Os de condensador son tamén moi sensibles ás turbulencias do aire, non só as sopladas directamente encima, sino tamén aos ventiladores e o aire acondicionado. De feito, soplar unha única vez a un micrófono pode perforar o diafragma. Asegurarse de apagar a alimentación fantasma cando o micro non este sendo usado. A carga eléctrica do micro atrae o polvo seu diafragma. Cando a alimentación fantasma este cendida, non debe conectarse ou desconectarse o cable, pois os cambios abruptos de potencia podrían dañar o preamplificador do micrófono. Evitar soplar o micro para saber se está encendido.